نعم. أنا سمع جناد بن أبي أمية يين وينزاك رحمه الله إياك وصحابة ومتومة عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة لكون مجونجوة وكسيمكم بي عبادة أصلحك الله الله كفوني مرضياكو حدث بحديث ينفعك الله به إلزي حديثي الله أكون فايشك وحديثي هي وكتو إلزي سيسي سمعته من النبي وميسكيليزا حديثه وميسكيا كتوكا كمتومة صلى الله عليه وسلم توليزي حديثه وميسكيا كتوكا كمتومة. قال عبادة بن الصامت قوامبية دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه متومة صلى الله عليه وسلم لتتسيسي تكم فبيعة فقال فيما أخذ علينا ثم كسيما كتك بيع على ويشك وكويت أن بايعنا على السمع والطاعة ثم فتي بيع أهادي يوتيف كم سكيا نكم تي توي وسكيف نتوي وتيف في منشطنا ومكرهنا كتك مامبو أمبايو ني ينيك كفرهيشا ينيك كتكيزا مزورنا مبايا مناكي وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا na yale ambayo yana wepesi yana uzito na yale yenye wepesi kwetu sisi wa atharatan alaina na kwa yale ambayo tutahisi kwamba amewapendelea wengine zaidi yetu sisi yote hayo yakitokea sisi tuwe ni wasikivu na watiifu kwa kiongozi lingine akatuambia وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ tusimvue uongozi mwenye uongozi wake madaraka tusimvue mwenye madaraka yake illa antara ukufran bawaha isipokuwa mtakapokuwa mmeona kwake ukafiri wa wazi indakum min Allah fihi burhanun na nyinyi katika kuutambua ukafiri huo kutoka kwa Allah mna dalili za wazi mna hujja za wazi حديث أخرجه البخاري البخاري ومسلم فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم حكم بإسلامه حديث نونيش قوانبا أسيلي كتككم حكوم كيونغوزي مسلم أتحكميوا قولوا إسلامواك أليقوانا وظاهري وأن لا ينقل عن ذلك إلا بيقين wala asihamishwe katika sifa yake yeye kuwa ni muislamu ila kwa kupatikana yakini mtume kasema illa antarau isipokuwa tu pale mtakapoona kwake kufura mbawaha ukafiri wa wazi indakum minallahi fihi burhan nani mna hoja kutoka kwa Allah juu ya ukafiri wake huo wala hadha kwa kutokana na hadithi hii fa inna mujarrabi dhanni wa shak mtu kuwa amedhania tu ama ametilia mashaka la yasihhu ma'ahu hukmun bi kufri al-hakim kwake haitakuwa imesihi kutoa tamko la kumkufurisha kiongozi wa madama al-halu kadhalika yarji'u ila al-asli wa huwa al-hukmu bi islamihi itakapokuwa jambo liko hivyo hautakiwi kutumia dhana wala kutumia mashaka basi jambo linarejea katika asili nayo ni kumhukumu kiongozi kwa Uislamu wake fala alhukam bikufrihi ziyadatan ala thubuti shuruti wa intifai almawani wala hawezi kuhukumiwa kwa ukafiri wake kwamba mradi kafanya jambo hili huyo mkafiri kwa kuzidisha tu juu ya kudhibiti yale masharti lakini pia na kuondoka kwa vizuizi wa qiyam al-hujja na kumsimamishia hujja hapa khamsata umuri hili haliwezi kutimia mpaka yatimie mambo matano jambo la kwanza katika suala la kumkufurisha kiongozi lazima litimie alla nara minhu kufra ha an nara minhu kufra ni kwake tuone ukafiri fahalu ila ru'ya fa uhalu ila ru'ya jambo limepelekewa katika kuonwa watu waone wal aslu annaha ru'yatu al-basariyya, na asili ni kuona kwa macho. Umeona ukafiri, jambo la kikafiri analifanya. Wal muradu an yatahaqqaqa hadha al-amru min al-hakim wa yuthbitu bi yaqinin, na muradi jambo hili liwe limehakiki kwa yule kiongozi na limethibiti kwa yaqini. Fala yakfi fihi mujarrad al-qawli waz-za'm, haitatosha tu watu kusema na kudai. Wa an-naqlu lil-khabar biduni tahqiq dhalika yaqinan, na watu kuhamisha habari pasina kuzihakiki kwa yaqini. Wa yuhaqqiquhu anna al-qa'idata anna man thabbata islamuhu bil-yaqini la yazulu anhu illa bi-yaqini, na kuhakiki hiyo ni kwamba kanuni inayofanya kazi ni kwamba yule ambaye umethibiti uislamu wake kwa yaqini hautaondoka kwake ila kwa yaqini, sio kwa dhana wala kwa mashaka. Hili ni jambo la kwanza linazingatiwa. Jambo la pili, baada ya kuwa watu wameona ule ukafiri kwa yaqini, ayakuna dhalika thabitan liljamaa, jambo hilo pia lisiwe limeonwa na mtu mmoja, wewe ni watu, jamaa ya watu wameona. Wa hadha ma'khudhu min dalalati wawul jamaa, na hili limechukuliwa katika dalili ya hadithi tuliyosoma ya ile wawul jamaa, wawu iliyokuja pale illa antarau, muone, so uone wewe peke yako, muone wengi jamaa. Tumesema illa antara ukufran bawaha na indakum min Allahi fihi burhan. Kwa hiyo kuona jambo la kwanza, na jambo la pili ni muone watu wengi na sio mtu mmoja. Athalithu, jambo la tatu, ayakuna al-amru kufran, lile jambo nilioona pia liwe ni ukafiri. Fala yakfi kaunuhu kabiratan min al-kabair, haitatosha kwamba jambo lile liwe ni katika kubwa kuna kwa madhambi makubwa, liwe ni ukafiri. Arabi'u, jambo la nne, an yakuna dhahiran, lisiwe ni jambo la siri, liwe jambo la dhahiri lenye kuonekana. Wa hadha maana bawaha, hii ndio maana neno bawaha, kufran bawaha. Na jambo la tano, indana fi hadha al-amru dalilun wa burhanun wa hujjatun min Allah ta'ala, tukawa sisi tulioona sasa katika jambo hili tuna dalili, tuna hujja kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, fi annahu kufru, kwamba jambo hilo ni ukafiri. Fal-amru mukhtalifun fihi la yukfaru bihi, jambo ambalo watu takhtilafiana kwa halo, basi mtu hawezi kukufurishwa kiongozi. Haya ni masharti katika kuwakufurisha viongozi. Haya masharti haya hayatumiki na watu wanawakufurisha viongozi kila siku, na kuwakufurisha viongozi kumekuwa ni jambo rahisi zaidi kuliko kuwakufurisha watu wengine mmoja mmoja. Na hii ni hali mbaya, na watu wanajitengenezea mazingira magumu sana kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa sababu ya ujinga wao. Adhabitu 11, kigezo cha 11, la takfiru bil maasi wa dhunubi wa in kanat kaba'ir, mtu hakufurishwi kwa kufanya maasi na madhambi, hata kama yale madhambi na maasi aliyofanya ni katika madhambi makubwa, midamu hajayahalalisha kwamba ni halali kufanya hivyo. الفرق بين جنس المعاصي والذنوب, na hili ni jambo lenye kutofautisha baina ya maasi na madhambi. Wa jinsu al-mukaffarat al-mukhrijah min al-millah, inategemeana na madhambi yanayofanywa na maasi yanayofanywa na yale ambayo mtu atayafanya katika madhambi ya ukafiri yenye kumtoa mtu katika Uislamu. Mfano, mtu akizini na mama yake akamzalisha mtoto alafu akamuua yule mtoto, huyu mtu atakuwa kafiri, atakuwa Muislamu? Ah, Muislamu sio, sio mchezo kuzini na mama yake. Ha? Lakini hili ukimpelekea mtu wa takfiri akwambia huyo kafiri huyo. Au sio? Kwa sababu yeye hajui. Alafu ukamuuliza huyu ambaye atazina mama yake na baada ya kuzina mama yake akamuua mathalan, na yule ambaye amechinja njiwa mlangoni kwake wakati anafungua ile ghorofa yake, nani aliyefanya kosa kubwa? Kinjiwa kina vijidamu vidogo, kikombe cha kahawa kijai, na huyu mtu kamzini mama yake mzazi, baada ya kumzini kamuua. Unaweza kumlinganisha na njiwa? Hii hukumu gani? Unasemaje? Sitasema hivyo, sio? Anasema hiyo hukumu ya kisalafi, anasema Sheikh. Hiyo hukumu ya kisalafi hiyo. Kweli uli ujahili mkubwa, kwa sababu yeye anayasawiri madhambi kwa kichwa chake, kwa akili yake tu, kwamba kufanya hivi ni jambo kubwa. Na kweli leo ukimkuta mtu ambaye anakula riba au mtu anayeiba, jambazi, jambazi akikamatwa si anauliwa, au sio? Jambazi mbali, kibaka tu huyu, teja huyu amekosea maskini akakuibia wewe, ukasema tu mwizi, watu wakamhalalishia damu pale pale, na wewe unashuhudia mbele za watu. Lakini leo inawezekana mtu anakoga dawa pale njia panda, watafuta utajiri hawa bwana, maisha hayo bwana, usistaajabu bwana. Au haiko hivyo? Kwa madhambi makubwa yamekuwa madogo, afu madogo yamekuwa makubwa. Huu ni msiba mkubwa sana. Na kwa sababu watu hawajui hukumu za dini, basi wewe ukikosea kidogo wewe ni kafiri. Ukikosea kidogo kafiri. Lakini kumkufurisha Muislamu ni jambo kubwa sana na ni jarima. Na wale mtu wakufurishi kwa madhambi, hata kama ameiba kwa kiasi gani ama amefanya machafu kwa kiasi gani, labda yale madhambi au ni katika yale madhambi ya mukaffarat, yale mtu wa mtu katika Uislamu. Kijazo cha 12 adhabu thani 10, istihlalu amri yarja ila i'tiqadi wal qalb, kuhalalisha jambo kunarejea kwenye kuitakidi na moyo. Wa huwa ala nawaini, na hali hii iko katika sampuli mbili. An-naw' al-awwal, namna ya kwanza, istihlalu al-mukaffar al-mukhraj min al-milla, ni mtu kuhalalisha ukafiri unaomtoa mtu katika Uislamu. Wadhabituhu, na jambo kama hili kigezo chake, ayakuma lada ash-shakhsu al-ilma lianna hadha shay'un haramahu Allah ta'ala. Dhabiti yake jambo hili ni kwamba yule mtu aliyefanya hivi awe na elimu kwamba kujua jambo hili Allah ameliharamisha. Thumma huwa ya'taqidu annahu halal, kisha yeye akaitakidi kuwa ni halali. Ni jambo linamtoa mtu katika Uislamu, alafu yeye akaliitakidi, anajua kwamba jambo hili Allah ameliharamisha na ni katika mambo yenye kumtoa mtu katika Uislamu, alafu yeye akaitakidi jambo lile kuwa ni halali. Mfano wale wenye kuabudu makaburi, wanajua kwamba Allah na mtume wake wamekataza kuabudu makaburi, wanajua wao, wakayafanya kuabudu makaburi kuwa ni halali na wakaitakidi kuwa ile ni nini, ni halali. Simeleka vizuri? Hii ni sura ya kwanza. Lakini ukiangalia wengi wenye kuabudu makaburi majahili, hawajui aya wala hadithi zile zilizosomewa na mashehe wao, sawa. Lakini wenye kuabudu makaburi ni Waislamu, ni makafiri. Lakini ukitaka kumkufurisha yule mtu mmoja, lazima atimie masharti. Huwezi kumpata mtu ambaye wewe kafiri wewe. Siku moja mimi nilifanya ziara haya makaburi ya Kisutu, namkuta bwana mmoja Muislamu yuko kwenye kaburi moja kubwa sana, liko kwa hivi wala ambao washaingia mle ndani, kubwa, nina kibanda, kakaa pale kama yuko kwenye Kaaba, katulia mwenyewe, anaomba kushuhui kweli kweli. Na kuna kisanduku cha kuwekea sadaka pale, tasbila ichukua maiti ile wala ichukua dali. Allahul musta'an. Na kuna watu wamezaliwa wakijua huo ndio Uislamu, mpaka kashakuwa mtu mzima mzee, leo ndo anakuja kusikia vijana anamwambia ule ni ukafiri huyo. Unafikiri anakuelewa haraka? Utachukua kazi kidogo. Eh, inaweza kujikuta unamlingania kama watu wa Nuhu. Miaka 950 hajakuelewa. النوع الثاني من الابيل استحلال غير مخرج من المله mtu kuhalalisha jambo ambalo halimtoi katika mila wa huwa istihlalul amali na hii ni kuhalalisha kimatendo bima ana fi'lul maasiya kwa maana kitendo cha maasi ma'itarafi bikawniha maasiya kwa wale kujua watu wanajua kwamba haya matendo ni maasiya wa annahu athiwun wa annahu mustahiqqu lil uquba anakaifanya hivyo pana madhambi na anastahiki kuadhibiwa. والاستلال العملين وحلاليشا كمتendo لا يمتنع وجوده من المؤمن هلي هلوزي كويبوكيكا كويبوكواكي كمؤمني ولكنه والحال هذه لا يستحق الاسم الإيمان مطلقا لكن متوكي ونحالي كما هي كواكي هيستحيثي كفي وجينا لا إيمان مطلقا موجة كموجة إنما هو مؤمن فاسق هو مؤمن موفو هين ديو حال بيلي. Kuna kuhalalisha kitu ambacho ni mukhraju minal milla, dhabiti yake ni kwamba mtu anajua kwamba hichi kitu kweli ni kufuru ambayo ni mukhraju minal milla, na ana dalili kuonyesha, anazifahamu dalili katika aya, katika hadithi kwamba imeharamishwa na Allah, afu yake itakidi ni halali. Na hali ya pili ni kuhalalisha maasi kama vile watu wanavyohalalisha zina na mambo mengine. قال ابن تيمية مسلم ابن تيمية رحمه الله فحقيق بالمؤمن أن يحضر استحلال المحارم الله تعالى حقيقة مؤمني كتكوة هذار كبو يكو حرقو كتكيالي اللي حرميش ونا الله تبارك وتعالى كحلاليش اللي حرميش ونا الله ويعلم أن ذلك من أشد أسباب عقوبة نافهامكم بهيلوني كتكمام ونمبلكيها فتيا ذبكالك والله وذلك يقتضي أن الخطايا والمعاصي نهيلو pia ni katika mambo yanapelekea mtu kuingia katika makosa makubwa na maasi makubwa. Mtu kuhalalisha yale yaliyoharamishwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kama utamsikia mtu anasema kutambikia ni halali, au kufanya matimizimu kwenye mizimu kwenye mapango ni halali, lakini mtu yule hana elimu juu ya lile, yeye ukimuuliza dalili yake akwambia mimi nimesikia mashehe tangu zamani wanasema haya maneno, ndio dalili yake, maanake hana elimu katika hilo. Huyu yafaa kumkufurisha? Na haifai? Inafaa? Kwa nini? Sababu ni jahili. Hiyo ilikuwa ni dhabiti ya 12. Sheikh ameleta shubuhati. Nimeiruka maelezo mengine yalobakia nime au Sheikh amemalizia akasema wa ba'du. Fa inna hadhihi dhawabit la budda min ar-ruju'i fiha ila al-ulama'i al-mu'tabirin. Pamoja na mtu kujua vigezo hivi vilivyozungumzwa hapa kuanzia cha kwanza mpaka cha mwisho, bado Muislamu anawajibishwa arejee kwa wanawachuoni wenye kuzingatiwa katika zama anazoishi. Limaarifatu wujudiha wa tahqiqi minha wa tahaqquqi minha, kwa kutambua kuwepo kwake, lakini pia na uhakika wa hayo. Wa inzali hukmuha ala almuayyan, na kuitoa hukumu kwa yule anayestahiki ambaye ni mtu maalum. Si kwamba ukishasoma kama huu mudhakira wako hapa ukasoma ile babiti ya kwanza paka ya 10 nayo tayari sasa mimi naweza kwenda kuwakufurisha watu mtaani. Bado pia unazuiliwa, pamoja na kusoma na kuelewa, bado pia unazuiliwa kwamba lazima urejeshe jambo kwa wana wa chuoni. wale wanaozingatiwa muwaulizi hao wanasemaje, wao ndio watakaoileta ile hukumu sasa, kwamba hukumu ya hili jambo na hukumu ya mtu huyu itakuwa hivi. والذي يوصف بأنه مكفر هو من كفر بأمر لم يأتي فيه دليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو نزل حكم التكفير على المعين من غير مراعاة إقامة الحجة بثبوت شروطها وانتفاء موانعها. Na yule mwenye kusifika kuwa na tabia ya kukufurisha ni yule mtu ambaye anamkufurisha mtu kwa jambo ambalo halijaja kuwa na dalili kutoka kwa Allah wala kutoka kwa mtume kwamba jambo hilo ni kufuru. Ama yeteremka hukumu ya kukufurisha kwa mtu muayyan, mtu maalum, haijaja hukumu kama hiyo, au nini, au nazala hukumu ya takfiri ala almuayyan, au mtu kumteremshia, ni kumpa mtu hukumu ya ukafiri mtu fulani maalum pasina kuchunga, kumsimamishia hujja na kumthibitishia ile masharti na kuhakiki kuondoka kwa vile viziwizi. Sheikh anasema waqad ra'aytu man yastadillu bi nususi min alqur'ani alazim, nimewaona watu ambao ni za Qur'ani au mina sunna au katika sunnati nabawiya ala takfiri juu ya kuwakufurisha watu duna muraati qaida ahli sunnati fi dhalika, fasina kuchunga kanuni na misingi ya ahli sunna katika hilo. Faqa fitabi, akaingia katika kufuata aya ambazo ni mutashabih, wahtaja almaqamu ila bayani, na masala au maqamu haya yanahitajika ubainifu. فيذكر الاستدلال الذي وقع بنص انا تاجي دليل اللي يوجد ketika hiyo nas وكان من قبيل المتشابه alafu ile dalili yenyewe inakuwa katika upande wa mutashabi. ثم يرد عقبه محكم, kisha anaonekana baada ya kutaja ile dalili anatoa hukumu. وهذا ما تجده في الصفحات التاليه, haya utayapata katika kurasa zijazo. Haya ambazo ni mutashabi, قال تبارك وتعالى قل إني على بينة من ربي, محمد وانبيه mimi niko katika ubainifu wa wazi kabisa kutoka kwa Mola wangu. Wakadhabtum bihi, na ubainifu huo nyenye mmeupinga. Ma indi matastaajiluna bihi, mimi sina yale mmeyotakia haraka, mmeyafanyia haraka. Inil hukmu illa lillah, hazihi hukumu isipokuwa ni kutoka kwa Allah. Wa huwa khairul fasilin, yakussu lhaqa, Allah ndiyo anaisimulia haki, anaeleza haki. Wa huwa khairu lfasilin, na yeye ndiyo mbora wa upambanuzi wa mambo. Kwa hiyo tusubirini hukumu ya Allah. Sheikh yatafanua wa qala fiha, Allah asema tena surat al-an'am aya 57, Allah anasema thumma ruddu ila Allahi maulahum lhaq, kisha watu watarejeshwa kwa Allah ambaye ndiye mula wao wa haki. Ala lahu alhukmu, Allah yeye ndiye mwenye hukumu, mwenye haki ya kutoa hukumu. Huwa asrahu alhasibin, ni mwepesi wa kutoa, mwepesi wa kuhesabu. Kwa kazi ya kutoa hukumu katika mujibu wa aya ya kwanza na aya ya pili ni kazi ya nani? Ni kazi ya Allah tabaraka wa taala. Surat al-an'am aya 62, wa qala, Allah anasema ma ta'buduna min dunihi, hamuabudu yale mnayoabudu kinyume cha Allah. Illa asma'a sammaytuha antum wa aba'ukum, illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan, inal hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyahu dhalika ad-dinul qayyim walakinna karan nas la ya'lamun. Hamuabudu mnayoabudu kinyume cha Allah isipokuwa ni majina tu mmeyatengeneza nyinyi na baba zenu, nyinyi na wazee wenu. Samaitumuha, ndio mmetengeneza mkaita kwamba hichi kitakuwa hivi, hichi kitakuwa hivi, mkatengeneza hizo ibada. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah hajateremsha hujja juu ya kuabudiwa vitu hivyo. Inil hukmu illa lillah, na haiwi hukumu isipokuwa ni kwa Allah peke yake. Amara an la ta'budu illa iyyahu, Allah ameamrisha msiabudu kingine chochote isipokuwa muabudu ni yeye peke yake. Dhalika ad-dinul qayyim, kumwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote, hiyo ndio dini iliyo madhubuti yenye kukubaliwa kwa Allah. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Surati Yusuf 40. وقالت يا الله نسيما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نبي يعقوب وليوانبي وناي وكاتي ونقويندا ويوسف نواها وجوي kama wanapokwenda kule ndio yuko Yusuf, kate Yusuf, wamemuomba ndugu yake Yusuf aliyekuwa kabakia, baba yao akawapa wakaenda naye, awapa usia wake anamwambia, enyi wanangu msiingie kwenye mlango mmoja nyote pamoja hapa. Msitumie mlango mmoja kuingia kwa huyo mfalme. Wadhikulu min abwabi mutafarika, bali ingieni kila mmoja kwenye mlango wake, ingieni katika milango tofauti tofauti. Wama ughni ankum min Allah min shay, mimi sina uwezo kusaidia chochote kwa Allah tabaraka wa taala, maana mimi ni mtume na huu ni usio na kupeni ni amri, hiyo fanyeni, mkikiuka mtakuwa mmekiuka utaratibu. Kwa hiyo watoto wakaenda wakaingia kila mmoja kwa mlango wake, na yule ndugu yake Yusuf akaingia mlango ambao yuko Yusuf, akakutana na ndugu yake Yusuf. Lakini mahali shairi ni kwamba lil hukmu illa lillah, hazi hukumu isipokuwa ni haki ya Allah. Allah ndiye mwenye kutoa hukumu. Alaihi tawakkaltu, yeye Allah ndiye ninayemtegemea mimi. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkiluna, na kwake Allah wamtegemee wale wenye kutegemea. Surati Yusuf aya 67. Waqala fi Allah, akasema huwa Allahu la ilaha illa hu, yeye ndiye Allah, hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa ni yeye peke yake. Lahu alhamdu, mwenye sifa njema na himdi njema. Fil ula, mwanzoni. Wal akhira, na mwisho. Walahu alhukmu, na yeye Allah ndiye mwenye haki ya kutoa hukumu. Wa ilayhi turja'una, na kwake nyote mtarejeshwa. Surat al-Qasas aya 70. Wa qala bi Allah, kasema wala tad'u ma Allah ilahan akhar, wala msimuombe Allah pamoja naye kingine kinachoombwa kama anavyoombwa Allah. La ilaha illa hu, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa na kuombwa isipokuwa ni yeye peke yake. Kullu shay'in halikun, kila kimoja kitaangamia kitakufa. Illa wajhahu, isipokuwa Allah peke yake. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un, ni yeye ndiye mwenye haki ya kutoa hukumu na kwake nyote mtarejeshwa. Anasema Surat al-Qasas aya 88, istidlalu bihadhihi al-ayati, watu kutumia aya hizi kutolea dalili ya kuwa kufurisha watu. Wa ala anna kulla man hakama bighairi shari'i llah, ya kwamba kila atakayetoa hukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah, kafara kufran akbar, atakuwa amekufuru kufuru iliyokuwa kubwa. Huwa min istidlali bil mutashabih, huku ni kutoa dalili kwa kutumia aya mutashabih, na mtu huyo atakuwa hayuko sawa sawa. Na hizi ndio aya zinazotumika kuwakufurisha wabunge, au sio, na wafanyakazi wengine wa serikali na wanasiasa wengine. Hizi ndio aya, hakuna aya zingine zaidi ya hizi ambazo shekhi amezileta. Kwa hiyo mtu anapotoa aya kama hizi katika istidlali ya kuwakufurisha viongozi, basi aelewe ametoa istidlali katika aya ambazo ni mutashabihi, zahitaji mukama ili ziweze kuwa wazi na hukumu zishuke mahala pake. Sheikh akasema wal muhkam, na aya ambazo ni muhkam sasa, au jambo la muhkam latakiwa kuangalia ambalo kwake itachukuliwa hukumu, anna alhukma lillahi hadha haqqun. Kwanza tunaposema kazi ya kutoa hukumu ni ya Allah, hili ni jambo la haki na ni jambo la kweli. Mwenye kazi ya kutoa hukumu ni Allah na mwenye haki ya hukumu ni Allah. Walakin laysa ma'nahu, lakini hiyo sio maana yake wanapokusudia wao. Annahu la yajuzu an yuhakama ghaira shari'i Allah mutlaqa, kwamba eti itakuwa haifai kabisa watu kuhukumiana kwa sheria isiyokuwa ya Allah. Hapana, hiyo sio maana yake. Allahu bitahkimi alhakimi hakimaini lihukmi baina azwajaini. Allah ameamrisha kwenye Qur'ani patakapokuwa na magomvi baina ya mke na mume, basi wachaguliwe mahakimu wawili baina ya wagombana wawili mke na mume. Sijui kama naeleweka vizuri. Yaani sio kila hukumu aliposema kwamba hukumu ni ya Allah na mwenye haki ya kutoa hukumu ni Allah, hilo sehemu ya kwanza ni kweli. Lakini jambo hilo sio mutlaka, kwamba ikishakuwa hivyo hakuna hukumu zingine zisiyokuwa zatoka kwa Allah. Tumefahamiana vizuri? Imekuja katika Qur'ani, Allah ameamrisha watu wa hukumu watu wawili kwenye jambo la mke na mume. Akasema wa in khiftum shiqaqa bainihima, mkichelea magomvi baina ya mke na mume, fabaathu hakaman min ahlihi, basi tafuteni hakimu mmoja katika upande wa mwanamke, wa hakaman min ahliha upande wa mwanaume na upande wa mwanamke, eh, in yurida islaha, ikiwa mahakimu hawa na wale wenye kuhukumiwa watu wakuwa wataka islahi, kutengeneza ndoa yao, yuwafikillahu bainahuma, Allah tawafikisha baina yao hawa wawanaji wawili mke na mume, watakaa vizuri na sulhu itakwenda vizuri. Inna Allaha kana aliman khabira, Allah ni mjuzi wa yale walionayo watu kwenye vifua vyao na ana habari wa yale wanayozungumza katika vikao vyao. ففي الايه مشروعه سوره النساء ايه 35 ففي الايه مشروعيه الرجوع الى الحكمين ايه inaonyesha sheria ya watu warudi kwa mahakimu wawili. Wakirudi kwenye mahakimu wawili, ile hukumu yao wataikuta kwenye Qur'ani, itakuwa imetoka kwa Allah, itakuwa imetoka kwa wale mahakimu wawili, ah, sio kwa Allah tena. Na mwenye haki kutoa hukumu ni nani? Ni Allah. Kwa hapo wamehama watu, badala ya kwenda kwa Allah wameenda kwa nani sasa? Kwa wale wazee wawili waliochaguliwa wenye hikima, wenye busara, wenye elimu. Mmoja katoka upande wa mke, mwingine upande wa mume, wamekaa kusikiliza ndoa ya watu wakaitolea hukumu. Wa hadha yunafi al-itlaq alladhi dhahiru al-ayat as-sabiqa. Na hii inaonyesha kuondoka kwa ile itlaqi katika aya iliyotajwa katika zile aya zilizokuja nyuma. Aya zote zimetaja hukumu ni Allah, hukumu ni Allah, hukumu ni Allah. Lakini hapa Allah anasema hukumu ziende kwa nani sasa? Kwa watu wawili wenye kufanya sulhu ya ndoa. Bal wa amara Allah birruju' ila al-hukm al-hakamain min al-muharrami fi al-muhrim idha sada saydan. Bal Allah akamrisha kurejea kwa hakim, kurejea kwenye hukumu ya mahakimu wawili pale mtu ambaye ni muhrim yuko kwenye haji atakapokuwa ameua, amewinda akiwa katika ihramu yake. Qala ta'ala, Allah sema, ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulu saydan wa antum hurum, musiuwe, musifanye uwindaji na nyinyi mkiwa mkenda kwenye fanya ibada ya hija, eh, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu mithla ma qatala min an-na'im yahkumu bihi dhawa'adlin minkum. Atakayekuwa akakiuka sasa, akauwa mmoja katika mifugo, wanyama kwa makusudi, basi malipo yake itakuwa ni mfano wa kile alichokiua katika wale wanyama. Lakini hukumu yake, yahkum bihi dhawa adlin, atahukumu kiongozi mwadilifu, hakimu ndio atakayehukumu, sio Allah. Atahukumu kiongozi hakimu. Hadi ya baligh al-Kaaba, kwa kinindo ambacho anakwenda kufanya, amekifanya, ameua yule mtu ambaye anakwenda kwenye kufanya ibada ya hija, au kafaratun, au atafanya kafara, taamu masakin, kuwalishiza maskini, au adlu dhalika siyaman liyadhuka wabala amri, au atapewa aingie katika hukumu ya kufunga, kufanya kafara ya kufunga, kuonja ubaya wa lile tendo alilofanya, afallahu amma salafa, Allah amesamehe na kuyafuta yaliyopita, waman ada takarejea kuyafanya yale yaliyokushakatazwa, fa intaqimullahu minhu, huyo atakuwa ameingia katika kuvuka mipaka ya Allah, ametangaza uadui na Allah, amemkosea Allah tabaraka wa taala, wallahu azizun intiqam, na Allah ni mwenye nguvu katika kuadhibiti watu na kuadhibu. Wa bimithli al-istidlali katika maida 95, na mfano katika istidlali mutlaqa al-aya istadalla al-khawarij, mfano wa hizi aya zilizotangulia wametumia dalili makhawarij, walitumia dalili makhawarij. Tayib, katika hii aya hapa pia imeonyesha kwamba mtu haji atakapokuwa kakiuka moja katika masharti ya haji, kwamba yeye akaenda kule akafanya uwindaji, huyu mtu anatakiwa akahukumiwe kwa hakim. Na aya zinaonyesha mwenye kutoa hukumu ni Allah, lakini bado Allah akasema yule mtu aende akahukumiwe kwa nani? Kwa hakim. Kwa hiyo pia aya hii inaonyesha kwamba jambo la hukumu kwa Allah sio mutlaka. Sheikh anasema wa bimithli al-istidlali, na mfano wa istidlali kama hizi ni utoaji wa dalili bimutlaqil aya, kwa watu kuangalia aya tu ilivyokuja wakaitolea dalili. Wewe umeenda kumshtaki rafiki yako polisi, basi umerudi jamaa akwambia kafiri wewe. Kwa nini kafiri? Umeenda polisi. Inil hukumu ila lillah. Unaenda polisi kufanya nini? Hukumu ni kazi ya Allah. Unaenda polisi kutafuta nini? Wewe kafiri. Simelana vizuri. Sasa watu kufanya mambo kama haya, istadala al-khawarij, walifanya hivi makhawarij. Anasema shekhe, makhawarij baada ya kuwa imetokea ugomvi wa vita baina ya Ali na Muawiya, wakaingia kwenye sulhu, majamaa ya kikhawarij yakakataa sulhu, yakajitenga kwa kufurisha masahaba. Sasa Ali ibn Abi Talib akamtuma Abdullah ibn Abbas kazungumze nao. Katika riwaya nyingine, ibn Abbas alimwomba Ali amruhusu aende kazungumze na wale jamaa, akanakishiane nao. Asema wa arsala ilayhi Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib akawatumia mtu aende akazungumze nao, na ni Abdullah ibn Abbas, fahajahum bima dhakartuhu lak, akawajengea hoja kwa yale nilokutajia nyuma, maana dalili zao walizozitoa ndo hizo hizo tulizosoma huko nyuma. Ibn Abbas asema wa hadhihi alqiswatu asuquha lak, hichi kisa mimi nakuletea upate faida, itabidi nikipeleke mpaka nikimalize. Kama muda utaisha, si itakuwaje? Itabidi sasa ni amna kuweka kachumbari huko sasa. Kuweka kavukavu tu basi. Na wale walozoea kula biriani bila kachumbari na pilau, utakuwa shida sasa. Itabidi kuvumilia kutokana na wakati. Asema kisa cha makhawarij, wa an Abi Zumaili سماك الحنفي قال الله ابن عباس قال لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف أتيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آت هؤلاء القوم فأكلمهم. أي بكير ويهي زميل سماك الحنفي أسمت ولزي ابن عباس Abdullah ibn Abbas asema wakati hawa jamaa wametoka wakaenda mahala pa Haruria, wametoa makhawarij walipotoka wakaenda Haruria, ijtamau fi darin, wakakusanyika katika nyumba moja kule, na wao walikuwa watu wengi, wa hum sittatu alafin, watu 1600, watu wengi sana hawa makhawarij. Ataitu Ali, mimi nikamwendea Ali nikamwambia, ewe kiongozi wa Uislamu, naomba uiwahishe ya dhuhuri, tuiswali mwanzo wa wakati ya dhuhuri, nipate fursa mimi ya kuendea wale jamaa nikazungumze nao. Anaonea huruma maskini Ibn Abbas. Na makhawariji tutaona wanapomuona yeye. Kala asema Ali akamwambia Ibn Abbas, inni akhafu alayka, mimi kwa wale jamaa walipokuwa wasusuwavu wa nyoyo na ukorofi wao, mimi nakuchelea wewe utakuja kudhurika wewe. Wale watu hawafai. Huwawezi. Kala kultu kalla. Kamwambia wewe sitie hofu juu yangu. Wewe ni ruhusu mimi niende nikazungumze nao. Ametoka kwa amri ya kiongozi, sawa sawa Hakuvurumka mwenyewe tu. Karudi kwa kiongozi ampe ruksa. Kwa sababu si jambo la kuvurumka tu. Ni jambo liko chini ya uongozi. Akafuata nidhamu Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kala asema Ibn Abbas, fakharajtu, nikatoka mimi. Atihim walabistu ahsana ma yakunu min hulali yamani, nikatoka kuwapata wale mabwana kwenda kuzungumza nao, na nikavaa nguo nzuri katika nguo nzuri za Yemen. Unapoenda kuzungumza na watu sio ndio unavaa kanzu ovyo ovyo kama hizi. Unavaa kanzu mashallah imenyoshwa, sio kanzu imenyoshwa wiki tatu unakuja kuivaa leo, imekunjwa imejaa. Unaenda kuzungumza na watu unajitengeneza, au sio? Unategemea na watu, au sio? Watu wengine waza kwenda vyovyote hicho. Asema fa ataituhum, mimi nikawaendea wale mabwana, wa hum mujtami'una fi darin wa hum qa'ilun, fasallamtu alayhim. Nikaingia katika ile nyumba, wamekusanyika wale watu wakizungumza huku wenyewe kwa wenyewe katika mahala wamekusanyika, nikawatolea salamu. Faqalu, baada ya kuitika salamu wale mabwana wakasema, marhaban bika ya ibn Abbas, ya aba Abbas, karibu bwana. Fama hadhihi alhulla, vipi unavaa nguo nzuri kama hivi? Vipi haya makhawariji wao wafanya zuhudi, hamna kuvaa nguo nzuri? Nasema kuna baadhi ya mashekhe niliyosikia wasema ule wakati wa utablighi kwamba ni sunna kuvaa nguo za viraka. Ni sunna ya wapi hiyo? Kumzulia mtume urongo. Wewe unaweza kumuona mtu hataki mafuta, hafui nguo, kilemba kina mwezi akijafuliwa. Paka kinabadilisha rangi, nyekundu kinaanza kuingia rangi nyingine. Cheupe kinakuwa kama yasema zuhudi. Asalamu bwana akamsaajabu Ibn Abbas kuvaa vizuri. Asema qala qultu ma ta'ibuna alayya. Nikamwambia ha, dosari gani mnanitia mimi? Manipa aibu gani? Laqad ra'aytahu sallallahu alayhi wasallam ahsana ma yakunu min al-hulali. Nilimuona mimi mtume kavaa nguo nzuri zaidi. Mimi sijapendeza hapa. Mimi nilimuona mtume kavaa vizuri kuliko mimi. Yeye mwastaajabu na mimi bwana. Kwa hiyo swala la mtu kuvaa vizuri ni katika waonaje kama ukiwa ndo maisha yako hayo kila siku. Itakuwa khairi zaidi eh? Lakini hiyo kawa balisha nguo kila baada ya siku tatu nne mpaka inaanza kunuka jasho. Na huu mji wenu namna ulivyo unasema ndo usalafi? Usalafi ni usafi kama huu. Ibn Abbas asema wanazalat kul man harrama zinata Allahi alati akharaja liibadihi wa tayyibati min arrizqi. Imeteremka aya kutoka kwa Allah, waambie Muhammad, nani anayekataza watu kuvaa mapambo mazuri ambayo Allah tabaraka wa taala amewatolea waja wake, na vyakula vizuri, watu kula vyakula vizuri? Surat al-A'raf. Qalu, wale mabwana walipopewa dalili ya Ibn Abbas kuvaa nguo nzuri wakasema, fama jaa bika, umepata nini huku? Makwe sio katika makhawariji huku, umepata nini? Kuntu, nikawaambia, ataitukum min indi sahabati nabii, nimekujilieni mimi kutoka kwa masahaba wa mtume, min almuhajirina wal ansari, kutoka muhajiri na ansari, ubalighukum ma yaquluna, ili nikuelezeni yale wanayosema wao, watukhbiruni bima taquluna, na nyie mnieleze mnayosema, mnasema nini? Fa alaihim nazala alquran, wale waliotoka kwao Qurani imeteremka kwao, wameshuhudia tanzili wale, wa hum a'lam bil wahyi minkum, na wao wanaijua, wanaujua wahi vizuri zaidi kuliko ninyi. Wa fihim unzila, na huo wahi umeteremka kwao. Walaisa fikum minhum ahad, na katika kundi lenu hakuna hata mmoja katika yule ambaye ameshuhudia tanzili ya wahi, hakuna. Kwa hiyo umetoka kwa wale, hiyo ni hoja ya kwanza, au sio? فقال بعضهم بعض ياو وكسم لا تخاصموا.